तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग श्रीमद् स्वामी विद्यारण्य जी के द्वारा रचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यान दीप प्रकरण के 12वें श्लोक तो हुआ ना, 13 हो गया, 13वें श्लोक तक आप लोग विचार कर चुके। प्रसंग चल रहा है तत्वज्ञान का। 14वें श्लोक में देखो क्या बता रहे, प्रासंगिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुसरति। 14वें श्लोक में पंचदशीकार जो बात कहना चाहते हैं उसको व्याख्याकार ने अवतरण में बता दिया। व्याख्याकार कॉमेंट्रीकार कहते हैं कि 13वें श्लोक तक जो बात प्रसंग से चल रही थी उसका परिसमापन कर दिया 13वें श्लोक तक। यानी जिस बात का प्रसंग चल रहा था, प्रसंग के भाव को प्रासंगिक कहते हैं, उस प्रासंगिक का परिसमापन कर दिया। आप सब लोगों को पता है ना प्रासंगिक क्या चल रहा था, कि बताना पड़ेगा। प्रासंगिकम परिसमाप्य, परिसमाप्त करके तो ये पता होना चाहिए कि किस चीज का परिसमापन हुआ, अब आगे किसका प्रतिपादन होना। तो प्रासंगिक बात थोड़ा सा बता देते। देखिए प्रासंगिक तो तत्वज्ञान चल रहा था, 8वें श्लोक से एक बात चालू हुई थी, 8वें श्लोक से। वो बात ये थी कि तत्वज्ञानी को शापादि का सामर्थ्य होना चाहिए था, ये बात चल रही थी। लोक में भी ऐसा नहीं कहते, यदि शाप वरदान दे तो वो सिद्ध बोलते हैं। तो जैसे व्यासादि है वो शाप और वरदान देने में समर्थ थे कि नहीं बताओ, थे न? तो जैसे व्यासादि शाप और अनुग्रह करने में समर्थ थे। देखिए हमारे यहां जैसे अभी वर्तमान लोकतंत्र में देख लो, यदि कोई संविधान से विरुद्ध कार्य करता है, संविधान से, तो वो दंड का भागी हो जाता है, और दंड भी उसको संविधान के अनुरूप दिया जाता है। वैसे ही धर्मतंत्र में जो मनुष्य पापादि कार्य करता है तो पापादि का फल भी धर्मशास्त्र में, जिस पाप का जो फल बताया गया है वो फल उनको भोगना पड़ता है। वो उनको भोगना पड़ता है, ये एक व्यवस्था है धर्मशास्त्र की। किंतु एक समानांतर व्यवस्था ये भी है, समानांतर व्यवस्था। हमारे जो ऋषि है, मुनि है, ज्ञानी है, वो भी जैसे शास्त्र में तो कहा कि सुराम न पिबेत, परदाराम न गच्छेत, कलंजम न भक्षेत इत्यादि निषेधक वाक्य, किंतु फिर भी कोई सुरापान करता है, परदारा का गमन करता है, कलंजादि का भक्षण करता है, तो शास्त्र के अनुसार समय अनुसार उसको दुख का भागी होना पड़ता है। किंतु प्रत्यक्ष रूप में यह भी देखा जाता है कि प्रत्यक्ष दंड भी दो प्रकार से पापी व्यक्ति को दिया जाता है। एक तो कंसादि रावणादि दुष्टों को पाप का फल प्रदान करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं और दुष्टों का दलन करते हैं, तो भगवान उसका शिरच्छेद है, देहपात है, ये सब करते हैं। किंतु यदि भगवान न करे तो यहां तक है कि जो व्यासादि महर्षि हमारे यहां है वो वागदंड देते हैं उसको। वागदंड यानी कि शाप देते हैं कि तुमने ये अनुचित किया है, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं। और यदि कोई सज्जन है, धर्मपरायण व्यक्ति है, तो व्यासादि में ये भी देखा गया है कि वो उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं। ये व्यासादियों में भी ये देखा गया और परमेश्वर में भी ये देखा गया है। परमेश्वर में ये अनुग्रह और निग्रह शक्ति ये देखी गई है। यो नुग्र सज्जनानाम परमहिततम पापिना मुग्र मूर्ति सोस्माकं वांछितानि प्रदिशतु भगवान श्री नृसिंह देवः। देखिए एक ही जगह आप ले लीजिए, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु दोनों पिता पुत्र ही तो थे, किंतु भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का निग्रह किया और प्रहलाद जी के ऊपर अनुग्रह किया, एक ही साथ में प्रहलाद जी के ऊपर अनुग्रह और हिरण्यकशिपु के ऊपर निग्रह किया। ये भगवान का कार्य, और ये कार्य व्यासादि में भी देखा जाता है, वो वाणी से करते हैं, वो हाथापाई नहीं करते। नरसिंह भगवान ने राम कृष्ण वगैरह ने तो असुरों के साथ हाथापाई की और उसका दलन किया। व्यासादि में ये सामर्थ्य देखा गया कि वो बिना हाथापाई करते वाणी से वो निग्रह अनुग्रह करते। तो यहां पर ये प्रश्न उठ गया कि व्यासादि जैसे तत्वज्ञ महापुरुष है, और वो शाप अनुग्रह देने में समर्थ है, तो जो भी तत्वज्ञानी होगा उसमें भी ये सामर्थ्य होना चाहिए। शाप अनुग्रह दातृत्व जो शक्ति तत्वज्ञानी में होनी चाहिए, और स एव तत्वविद, उनको ही तत्वविद मानना होगा। इस प्रकार की कोई शंका करते हैं तो ग्रंथकार उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तत्वविद है वो शापानुग्रह देने में समर्थ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि शापानुग्रह जो दातृत्व है वो तत्वज्ञान का फल नहीं है। यदि तत्वज्ञान का फल होता तो जिसके पास तत्वज्ञान होगा वो शापानुग्रह दे सकता था, किंतु शापानुग्रह दातृत्व जो सामर्थ्य है वो तत्वज्ञान का फल नहीं है। तो फिर किसका फल है? व्यास आदि शापानुग्रह देने में समर्थ वो किसके बल पर? तत्वज्ञान के बल पर नहीं, नहीं, तप के फल, तप के बल पर। किसके बल पर? तप। शापानुग्रह दातृत्व सामर्थ्य तप के कारण आता, जो तपस्वी है वो दे सकता है, चाहे तत्वज्ञानी हो या न हो, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहा कि व्यासादि के समान शापानुग्रह सामर्थ्य जिसके पास वो वही तत्वविद है, ऐसा नहीं है, ये वहां से बात नहीं चली। और ये 12वें श्लोक तक इसी बात का ये उत्तर होगा कि शापानुग्रह दातृत्व जो सामर्थ्य है वो तप का फल है। किसका है? तप का फल है। तपस्वी दे सकते हैं शापानुग्रह, और व्यासादि में तत्वज्ञान भी था और तप भी था, इसलिए वो शापानुग्रह करने में समर्थ थे। वो तप है तितिक्षु, जो है ना तितिक्षा। देखिए ऐसा है, तप शब्द का प्रयोग व्यापक है। तप शब्द जो है वो दो धातु से बनता है। तप शब्द संस्कृत में तप आलोचने, आलोचन अर्थ में भी तप शब्द का प्रयोग होता है, और तप संतापे, ये दो धातुओं से तप शब्द बनता है। तो जैसे तैतरीयक में कहा कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये कहा कि नहीं, ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपसा, तप के द्वारा ब्रह्म की विजिज्ञासा करो। तो यहां पर जो है तप शब्द का अर्थ है आलोचन, ठीक है कि नहीं? आलोचना यानी जो है विचार करना, वो भी तप है। और संतापार्थक जो तप शब्द का प्रयोग है उसमें संतापों को सहना, शीतोष्णादि का सहना, वो भी तो तप है कि नहीं? तो तत्वज्ञान प्राप्त करना है तो शीतोष्णादि को सहन नहीं करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। एयर कंडीशन में बैठ करके तो ठीक है कि नहीं? ठीक है, इस समय सुविधा है तो हम उसका लाभ जरूर उठाए, लेकिन यदि नहीं है तो इसको छोड़ना नहीं है। अरे बहुत गर्मी हो रही है, छोड़ो, ऐसा नहीं। इसके लिए जो भी प्रतिकूलता आए उस प्रतिकूलताओं को सहर्ष स्वीकार करके उद्देश्य को बना करके आगे बढ़ते रहना और प्रतिकूलताओं की ओर ध्यान न देना, ये तप है। तो साधन चतुष्टय में ये तप की आवश्यकता है, इसलिए तितिक्षा से यही ग्रहण किया जाएगा आपके कथनानुसार। तितिक्षा क्या है? सहन करना, शीतोष्णादि का सहन करना भी तप है। भगवान भाष्यकार ने कहा शीतोष्णादि विषह्यताम, यदि तत्वज्ञान प्राप्त करना है तो शीतोष्णादि का सहन करना आवश्यक है। अरे भाई, सांसारिक लाभ लेने में नहीं सहन करना पड़ता, बताओ? तो जब ऐहिक फल लेने में हम कोई कम कष्ट सहन करते हैं क्या? कोई यदि धनार्जन कर रहा है, धनार्जन कर रहा है, विद्यार्जन कर रहा है, तो कोई सरलता से थोड़ा ना मिल जाता है? विद्यार्थी को पूछो, वो तो आजकल सुविधा बढ़ गई। पहले के गुरुकुल में आप पढ़ो तो पता चले, और धनार्जन में तो आप लोग भुक्तभोगी। धनार्जन करने में जो सहन करना पड़ता है, तो उसको तप कहते हैं, लेकिन उसको उनके वहां तप का फल धनार्जन होगा, फिर वो ज्ञान नहीं होगा। वो सहन करेंगे तब धन पाएंगे। और यहां पर जो है तप दोनों प्रकार का है। व्यासादि में आलोचनात्मक तप है, उसका फल जो है व्यासादि में तत्वज्ञान है। और शापादि ग्रह, शापादि शापानुग्रह दातृत्व सामर्थ्य है, उसका कारण जो तप है वो जो अन्य बाह्य तप बताया गया है, शीतोष्णादि, चांद्रायण आदि जो भी, तो व्यासादि के अंदर ये सब तप विद्यमान है, उसके फल स्वरूप वो शाप अनुग्रह देने में समर्थ है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि तत्वज्ञान से संपन्न व्यक्ति शाप और अनुग्रह देने में समर्थ हो और तभी वो तत्वविद हो, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। तो ये जो है बात है वो 12वें श्लोक तक इसका जो है विचार कर दिया गया, और फिर जो है 13वें श्लोक में भी तत्वविद के अंदर ये बाह्य तप जो शापादि का कारण होने से तत्वज्ञान में कोई हानि नहीं है ये कह दिया, और ये अवांतर बात थी, इसी को कहेंगे प्रासंगिकम। अब ये प्रासंगिक जो था वो 13वें श्लोक तक समाप्त कर दिया। अब क्या कह रहे? तो प्रकृतम अनुसरती, प्रकृतम यानी ये जो प्रकरण का जो उद्देश्य है उसको कहेंगे प्रकृतम, जो मुख्य धारा जो चल रही है, जिसकी क्या धारा है आप लोगों को पता? धारा जो है चल रही है ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म की उपासना धारा चल रही है। और वो धारा ये है कि जो तत्वम पदार्थ का जो तत्वम पदार्थ का विवेचन के पूर्वक जो महावाक्यार्थ, जो अपरोक्ष ज्ञान है, उस अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष होता है, ये मुख्य बात है। किंतु जो उपनिषद का श्रवण कर रहा है, जो श्रुतोपनिषद का है, उपनिषद का श्रवण करने पर भी बुद्धि मांद्यादि दोष और अन्य प्रतिबंध के रहते हुए जिसको वाक्यार्थ का विषय जो अपरोक्ष प्रमिति है, अपरोक्ष ज्ञान है, उस ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। किसके कारण? प्रतिबंध और बुद्धिमान्यादि दोष के कारण, ठीक है कि नहीं? नहीं हुआ है। और उसको वो उनका उत्पादन करना, अपरोक्ष प्रमिति तक पहुंचना है, तो शास्त्र में ऐसे अधिकारी के लिए मोक्ष फलक उपासनाओं का वर्णन है। मोक्ष फलक उपासनाओं का वर्णन है, वो इस प्रकरण का प्रधान उद्देश्य है। मोक्ष फलक उपासना ये प्रकृत है, और प्रकृतम अनुसरती, देखो इसलिए चौदहवें श्लोक को करना है ना। देखो इसको उच्चारण करते हैं, तदित्थं तत्व विज्ञाने साधनानुपमर्दनात् ज्ञानिना चरितुं शक्यं सम्यग् राज्यादिलौकिकम्। पंचदशिकार, ये जो प्रकृत का जो अनुसरण है वो अपने श्लोकबद्ध भाषा में बता रहे। अब इस श्लोक में उन्होंने जो कहा है उसको समझने के लिए श्लोक जैसे कि परिपाटी व्याख्यान की आचार्यों ने निश्चित की है, पदच्छेद पदार्थोक्तिर विग्रह वाक्य योजना आक्षेपश्च समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। जानते हैं ना आप लोग, तात्पर्यार्थ को हृदयंगम करने के लिए सबसे पहले चाहिए। देखिए श्लोक है, क्या कहा है, वो बांधा हुआ है, गांठ लगी हुई है, बॉक्स में फीट है, क्या है पता नहीं। तो क्या करना होगा, पहले पदच्छेद करो, फिर पद का अर्थ, विग्रह और वाक्य योजना, आक्षेप और समाधान, इस व्याख्यान के क्रम से यदि समझेंगे तब जो है अभिप्राय, पंचदशीकार का जो अभिप्राय है वो बिल्कुल जलतुंबिका न्याय से ऊपर मक्खन की तरह आ जाएगा, ठीक है नहीं? दही को बलोड़ते समय दही के अंदर घृत है कि नहीं, है ना? लेकिन वैसे आप चाहे कि रोटी में घी लगाना और जो है घी समाप्त तो हो गया, दही से निकाल दो फटाक से अंगुली डाल करके, तो नहीं निकलेगा, होते हुए भी नहीं निकलेगा। क्या करना होगा, आलोड़न वलोड़न करोगे तब जाकर के होगा, प्राप्त होगा, फिर चाहे जितना चाहे लगा लो रोटी के ऊपर। तो ये श्लोक का इसमें जो है प्रकृत का अनुसरण किस प्रकार से हुआ है उसको श्लोक का संधि पदच्छेद करते देखो, तदित्थम सबसे पहले है नहीं, उसको कहेंगे तद इत्थम, ऐसा पदच्छेद होगा, फिर तत्व विज्ञाने, वो तो स्वतंत्र ही शब्द है, सप्तम्यंत। साधनानुपमर्दनात् उसका पदच्छेद होगा, साधन अनुपमर्दनात् ऐसा होगा, साधन अनुपमर्दनात्। और उत्तरार्ध में देखो, ज्ञानिना चरितुम, इसको पदच्छेद करोगे तो ज्ञानिना आचरितुम ऐसा पदच्छेद होगा। शक्यम शक्यम तो स्वतंत्र ही है। फिर एक पद आया सम्यग राज्यादि, ठीक है कि नहीं, उसका पदच्छेद करोगे तो पदच्छेद होगा सम्यग राज्यादि होगा, लौकिकम तो अलग ही है। अब ये हो गया पदच्छेद और पदार्थ, पदार्थ का अनुसरण तो देखो वाक्य क्रम के बाद करते हैं, तो ये जो पदच्छेद कर दिया कि नहीं, अब इन पदों को वाक्य में बिठाएंगे तो वाक्य भाषा में जल्दी समझ में आ जाता है। वाक्य होगा तत् इत्थम तत्व विज्ञाने साधन अनुपमर्दनात् लौकिकम राज्यादि। देखो तद इत्थम तो जैसे है वैसे ही रखना, तद इत्थम के बाद तत्व विज्ञानी भी जो उस क्रम में है उसी क्रम में ही रखना है, साधन अनुपमर्दनाद भी उसी क्रम में रखना है। अब जो है साधन अनुपमर्दनाद यहां तक आप वाक्य समझे प्रथम पूर्वार्ध तक, उसके बाद आप ले लीजिए लौकिकम को पहले ले, लौकिकम राज्यादि अंत में है ना, लौकिकम राज्यादि फिर ज्ञानी ना लीजिए, यानी उत्तरार्ध में आप नंबर देना चाहते तो लौकिकम के ऊपर एक नंबर डाले, राज्यादि के ऊपर दो डाले और ज्ञानी ना उसके ऊपर तीन नंबर डालेंगे और सम्यक के ऊपर चार डालेंगे, आचरी तुम के ऊपर पांच नंबर डालेंगे और शक्यम के ऊपर छह नंबर डालेंगे। इसी क्रम से जैसे ये नंबर बताया उसी क्रम से आप इन पदों को बिठाएंगे तो ये जो श्लोक है वो वाक्य क्रम में बदल जाएगा, वाक्य के रूप में बदल जाएगा। क्रम यही जो आपको नंबर बताए ना कि लौकिकम के ऊपर एक नंबर ऐसा बताए ना, कैसे ढूंढे? अच्छा वो तो अब आचार्य के द्वारा ही पता चलेगा और तो कहीं यदि आप पढ़े हो तो आप खुद जो है पढ़े हैं यदि व्याकरण पढ़ तो रहिए, सिद्धांत कौमुदी तो खास चाहिए हमें, सिद्धांत कौमुदी होनी चाहिए, सिद्धांत कौमुदी हाँ लघु से भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लघु कौमुदी तो चल ही रही है ना, तो लघु कौमुदी का पठन इसलिए आवश्यक है और वो आप कर ही रहे किंतु मंथर गति से चलता है। अच्छा है कि नहीं, मंथर गति समझ में आया, ठीक है मंथर गति से भी चल तो रहे कभी न कभी तो पहुंचेंगे, तो लघु सिद्धांत कौमुदी कम से कम होनी चाहिए। तो ये क्रिया क्या है विभक्ति क्या है इन सब का बोध तुरंत हो जाता है। तो देखिए वाक्य आप बताते हैं तद इत्थम तत्व विज्ञाने साधन अनुपमर्दनात् लौकिकम राज्यादि ज्ञानिना सम्यक आचरितुम शक्यम। इसका अर्थ होगा तद इत्थम यानी पूर्वोक्त जो बताए गए प्रकार से, कहे गए प्रकार से, यानी तत्व ज्ञान हो गया, कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान से संपन्न हो गया। देखो इत्थम तत्व विज्ञानी, इत्थम यानी जो यहां बताई गई जो प्रतिपादन शैली तत्व ज्ञान की, उस प्रक्रिया के अनुसार जिसको तत्व ज्ञान हो गया, तत्व विज्ञानी तत्व ज्ञान होने पर, और वेदांत में देखिए तत्व विज्ञान होने के बाद साधन का उपमर्दन नहीं होता, साधन का उपमर्दन नहीं होता है। इसलिए कहा साधन अन उपमर्दनाथ, साधन का ज्ञान होने के बाद साधन का उपमर्दन नहीं हो जाता। साधन से ले लीजिए यही देहेन्द्रियादि जो व्यवहार का कारण है, तो ज्ञान होने के बाद तुरंत आप संक्षेप में यह समझे कि ज्ञान होने के बाद तुरंत शरीर छूटता नहीं है। वेदांत में छूटता नहीं तो कहेंगे तब तो ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए हमको, ठीक है कि नहीं? अरे धर्माचरण में नहीं करेगा तत्व विज्ञान की तो बात दूर। इसलिए पूर्व मीमांसकों ने कहा कि देखो भाई, धर्म करते ही तुरंत स्वर्ग नहीं मिलेगा, कालांतर में स्वर्ग मिलेगा। और यहां तो तत्व ज्ञान का फल सद्य है, फिर भी साधन का उपमर्दन नहीं होता है, देह छूटता नहीं है तुरंत। देह इंद्रिय व्यवहार जो लौकिक व्यवहार है वो बिल्कुल पूर्व की भांति ही रहेगा। ज्ञानी खाएगा पिएगा आएगा जाएगा, सब कार्य पूर्ववत ही होंगे, कोई फर्क बाहर से नहीं पड़ेगा। जैसा ज्ञान के पूर्व काल में जो व्यवहार था वैसा ही ज्ञानोत्तर काल में भी व्यवहार बना रहेगा। इसलिए भगवान भाष्यकार ने सूत्र भाष्य में कहा पश्वादिविश्चा विशेषात, ज्ञानी का ज्ञानोत्तर कालीन जो व्यवहार है वो जैसे पूर्व काल में प्रत्यक्षादि प्रमाण से युक्त था वैसे ही ज्ञानोत्तर काल में भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही वो प्रेरित होगा। पशु के अंदर जैसे पश्वादि भी पश्वादि से लौकिक व्यवहार में ज्ञानी की कोई विशेषता नहीं है, तो पशुवादी से मतलब पशुवादी के समान आचरण नहीं लेना, यानी पशु वगैरह प्रत्यक्षादि प्रमाण मूलक व्यवहार करते हैं वैसे ज्ञानी भी प्रत्यक्षादि प्रमाण मूलक व्यवहार करते हैं। पशुवादि विश्चा विशेषात ये सूत्र भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा, और कहा अविद्यावद विषयाणी शास्त्रादि प्रमाणानी इत्यादि कहा। तो पशु जैसे प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये षट प्रमाण मूलक व्यवहार करता है, बताओ पशु भी मालिक को देख करके उसकी ओर अभिमुख होता है कि नहीं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण मूलक व्यवहार हुआ कि नहीं? और कोई आक्रोशित मुख और दंडोद्यत कर व्यक्ति को देख करके वो उनकी ओर अभिमुख होगा या भगेगा? भगेगा वो, क्योंकि वो व्याप्ति का स्मरण करता कि इससे पूर्व में भी ऐसा आक्रोशित मुख और हाथ में दंडा लिए हुए व्यक्ति को देखा था, मेरे पास आकर उन्होंने फटकारा था, इसलिए ये भी आक्रोशित मुख और हाथ में दंड ग्रहण किए हुए है, इसलिए वो जरूर मेरे को मारेगा। पलायी तुम आरभते, इसलिए वो भाग जाता है, उसको पता रहता है कि दूसरे का खेत है मेरे मालिक का नहीं है। तो ऐसे और उपमान का भी व्यवहार करता है वो, देखिए गाय जो है गाय के साथ ही रहेगी, भैंस के साथ उसका जो है मेल नहीं खाएगा, और भैंस को देखो तो भैंसों के साथ रहेगी, बकरियां जो बकरियों के साथ रहेगी, अपने जो वो पहचानती है कि ये अपनी बिरादरी है, तो उपमान का भी व्यवहार हुआ और शब्द मूलक भी व्यवहार होता है उसका। देखिए आप पशु को वापस लौटने का यदि डचकारा करते तो वो वापस लौट आ जाता, घूम करके आपकी ओर अभिमुख होगा, और आप चाहते हैं कि ये मेरे पास से दूर चला जाए तो तदनुरूप आप डचकारा करते हैं तो वो बिना डंडा मारे वो दूर चला जाता है। ये सिंह व्याघ्रादि में भी ये देखा गया, एक बार हम एक वन में गए थे कुछ लोगों के साथ शेर को देखने के लिए। तो जंगल में एक कुटीर सी बनी हुई रहती है और सायंकाल हो गया था, वहां रात रहना था और कोई चारा नहीं था, बीच में फंस गए थे। तो वो जो है चौकीदार था उसका, उसके साथ बातचीत चल रही थी कि हम यहां कहीं रहने के लिए एक रात तक की जगह दे दो। तो संवाद चल रहा था, वो कहने लगा कि आप यहां से निकल जाइए, अभी शेर आ जाएगा कह रहे। तो अभी चली रही बातचीत वो आ गया और बिल्कुल थोड़े ही देर, जैसे ये इस स्वामी जी का मंदिर है उतने ही नजीक ऐसे आ रहा था। हमने सोचा कोई गाय कोई बछड़ा आ रहा, तो वो कहने लगा वो बछड़ा नहीं है, वो शेर है। तो उन्होंने कुछ ऐसा संकेत किया अपने मुख से, ऐसा शब्द किया, तो वहां से उन्होंने रास्ता बदल दिया। वो दूसरी जगह दूसरी बार मुड़ गया, वो कह रहे अब तो आपको कोई चिंता नहीं, हो उन्होंने जो है रास्ता बदल लिया। वो तो कहे हमारे पास रोज आकर के बैठता है। तो ये पशु भी शब्दमूलक व्यवहार करते, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि का व्यवहार करते। देखो उसके पास घास नहीं है, घास का अभाव है तो आपको संकेत करेगा डालो घास यहां, नहीं तो दूध नहीं मिलेगा। तो अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को भी आप मान लीजिए। तो जैसे पशु वगैरह प्रत्यक्ष आदि प्रमाण मूलक व्यवहार करते, वैसे ज्ञानी भी ज्ञानोत्तर काल में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण मूलक ही व्यवहार करते। व्यवहार अवस्था में प्रमाणों का उच्छेद ज्ञानी नहीं करते। वो जो है सेवा करने वाले जो भक्त है उसको देख करके उसके ओर विमुख होंगे, और निंदा करने के वाले के प्रति विमुख होंगे वो ज्ञानी। ये व्यवहार जो है ज्ञानी में भी देखा जाता है। तो कहते हैं साधन अनुपमर्दनात्, साधन का उपमर्दन ज्ञान से नहीं हुआ है, इसलिए जो लौकिक व्यवहार के साधन हैं मन वगैरह इंद्रिय वगैरह देह वगैरह वो तो बना हुआ ही है। इसलिए लौकिकम राज्यादि, यहां से ये क्रम बैठाना होगा, लौकिकम राज्यादि जैसे वाक्य बताया ना वैसे ही लौकिकम राज्यादि ज्ञानिना सम्यक आचरितुम शक्यम। इस प्रकार से लौकिकम जो राज्यादि है कि नहीं, राज्य परिपालन वगैरह कर्म जैसे जनकादि ने किया, अश्वपति वगैरह ने किया, अजात शत्रु वगैरह ने किया, तो वो लौकिकम राज्यादि ज्ञानी ना ज्ञानी के द्वारा सम्यक आचरितुम शक्यम, सम्यक प्रकार से यानी कि जैसे पहले वो कर रहे थे वैसे ही ज्ञानोत्तर काल में भी वो राज्य का सम्यक प्रकार से आचरण यानी व्यवहार करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लौकिकम राज्यादि राज्य परिपालनादि कर्म ज्ञानी के द्वारा, ये नहीं कि उसमें कोई बाधा आ जाए, सम्यक प्रकार से जैसे पूर्व में वो राज्य परिपालनादि कर्म कर रहे थे वैसे ही वो सम्यक प्रकार से उत्तर काल में भी करते हैं, ये बात प्रकृत है। तो ये श्लोक का सामान्य अर्थ है, ठीक। व्याख्याकार ने उसका विशेष रूप से प्रतिपादन किया है, तो इस श्लोक की व्याख्या पढ़ते हैं। देखो तदित्थम करके प्रकृतम अनुसरति तदित्थम इति, ये जो तदित्थम इति है कि नहीं श्लोक के नीचे वो तदित्थम इति, ये जो प्रतीक है श्लोक का, यानी जो अवतरणिका में प्रकृतम अनुसरति जो कहा है कि नहीं, प्रकृतम अनुसरति प्रकृत का अनुसरण कर रहे है किसके द्वारा, तो तदित्थम इत्यादि श्लोक के द्वारा। तदित्थम इस पद से जिसका प्रारंभ हो रहा है उस श्लोक के द्वारा। अब जो है फिर व्याख्याकार ने व्याख्यान इस श्लोक में तो किया है, और इस श्लोक में व्याख्यान करते समय मूल श्लोकोक्त पदों को भी साथ साथ में समेटा है। तत् तस्मात् कारणात्, तत् जो है कि नहीं तत् तस्मात् कारणात्, ये तत् है वो मूलोक्त है। फिर इत्थम उक्तेन, इत्थम जो है ना वो मूल में हुई है, तद के बाद इत्थम है वो, कर सकते इत्थम यानी उक्तेन प्रकारेण तत्व विज्ञानी। देखो वो भी मूल श्लोक का जो है पद या बीच में समेट लिया, तत्व विज्ञानी सती साधनानुपमर्दनात्। इस साधनानुपमर्दनात् ये है मूल श्लोक का है। लौकिक व्यवहार साधना नाम मन आदि नाम अविलापनात्, लौकिकम राज्यादि, देखो ये उत्तरार्ध में है कि नहीं, वो मूल का है लौकिकम और राज्यादि मूल का। राज्य परिपालनादि कर्म वा, उसके बाद ज्ञानीना जो है वो मूल में है, मूल श्लोक में ज्ञानीना। सम्यक, सम्यक शब्द भी मूल श्लोक में आया कि नहीं, सम्यक राज्यादि वो सम्यक आचरितुम शक्यम, आचरितुम भी मूल में है और शक्यम भी है, तो इस क्रम से जो है क्रम भी दिख जाएगा। तो इसका जो है व्याख्यान फिर भगवान की कृपा से आगे किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।